رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کی طرف غریب لوگ ہی زیادہ مائل نظر آتے ہیں، اور یہاں بھی غالب اکثریت جو آتی ہے اجتماع میں اس میں یا غریب ہوتے یا متوسط الحال، مالدار عموماً نہیں آتے، کیونکہ مالدار کے پاس وی سی آر ہوتا ہے. وی سی آر جس کے گھر میں ہوتا ہے شیطان اس کی کان پکڑ لیتا ہے اور اس کو بٹھا کر فلم دکھاتا ہے. الحمدللہ ہم غریبوں کے یہاں وی سی آر کی لعنت نہیں ہوتی، جن کی یہاں ہوتی ہے وہ پھر اس سے خارج ہے، غریبوں کی اس فہرست سے ظاہر ہے. میں غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پچھلی جمعرات کو بھی غربت کے فضائل عرض کیے تھے، آج بھی اسی ضمن میں مزید روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار شفیع روز شمار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آؤ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے چلیں. میں ساتھ ہو لیا. جب ہم کاشانہ فاطمہ پر پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور فرمایا السلام علیکم، کیا اندر آ جاؤں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دے کر ارشاد کیا تشریف لے آئیے. فرمایا میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، کیا ہم دونوں آ جائیں؟ جواباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کمبل کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں ہے صاحب جس سے میں اچھی طرح پردہ کر سکوں، اسی کو بس میں نے اوڑھ رکھا ہے. ارشاد فرمایا کہ کمبل کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو اور سارا جسم چھپا لو. جواب ملا بابا جان میں نے پورا کمبل لپیٹ لیا ہے لیکن میرا سر اس سے نہیں ڈھک رہا، اتنا بڑا نہیں کمبل. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر ڈال دی، اسی کو چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس چادر سے اپنا سر بھی چھپا لیا اور اندر آنے کے لیے عرض کیا. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں, عمران بن حسین فرماتے کہ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے مزاج پرستی فرمائی کہ بیٹی کہو کیا حال ہے. تو جواب ملا, ایک تو بیماری کا زور ہے, دوسرے کھانے کو کچھ نہیں. اپنی لاڈلی شہزادی کی داستان غم نشان سن کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے اور اشک بار آنکھوں سے فرمایا, میری پیاری بیٹی خدا لم یزل کی قسم, 3 دن آج ہو چکے ہیں, کوئی چیز کھانا تو درکنار میں نے چکھی تک نہیں, اور تو جانتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ قرب رکھتا ہوں, اور اگر اللہ تعالی سے میں کوئی نعمت مانگوں تو یقیناً اس نے مجھے منع نہیں کرنا, لیکن میری پیاری بیٹی میں نے اس بے وفا دنیا کے بجائے آخرت کو اختیار کیا ہوا ہے. اس کے بعد اپنا دست مبارک اٹھایا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ مبارکہ پر رکھا اور ارشاد فرمایا, میری پیاری بیٹی فاطمہ تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ مبارک ہو, اللہ کی قسم تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ابا جان. پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر عیسیٰ علیہ السلام, ان دونوں کا کیا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ بھی اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. تم سب کی سب ایسے مقامات میں ٹھہرائی جاؤ گی جو زر و جواہر سے بنے ہوئے ہوں گے, جہاں کسی قسم کا شور و غل نہ ہوگا, ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا, نہ کوئی رنج ہوگا, نہ کوئی غم, نہ تکلیف, نہ علم, بلکہ اسی قسم کا تمہیں کام بھی نہیں کرنا پڑے گا, بس آرام ہی آرام ہوگا. پھر ارشاد فرمایا, میری بیٹی صبر کرو, میرے چچا جات بھائی, یعنی یہاں مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے, میرے چچا جات بھائی کے ساتھ جو تیرا شوہر ہے, میں نے تیرا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی لوگوں کا سردار ہے اور اس دنیا میں بھی لوگوں کا سردار ہے, یعنی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کی کیا توصیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میرے محترم اسلامی بھائیو, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر مطلب غربت کی زندگی کو اپنائے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ آپ کو اختیار نہیں تھا اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا. مشہور حدیث ہے کہ ایک بار آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا, تو کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر کھینچ لیا, کیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا, ایک انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کو لے لوں, لیکن پھر میں نے اس کو واپس ہاتھ کو کھینچ لیا. اگر میں انگور کے خوشے کو جنت سے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے, وہ ختم ہی نہ ہو. کبھی فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میں سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ پڑے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود قدرت, باوجود اختیار, دنیا کی دولت اور دنیا کی آسائش کو ترک کر دیا اور آخرت کو اختیار کیا. غربت کو آپ نے اپنایا, مسکنت کو آپ نے دولت اور سرمایہ داری پر ترجیح دی, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی کونین ہیں, عورتوں کی سردار ہیں, ان کی غربت بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ بیمار بھی تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا, اور بابا جان کی بارگاہ میں جب فریاد کی تو سرکار چاہتے تو جنت سے نعمتیں لا کر کھلا دیتے, لیکن ایسا نہیں کیا, بلکہ ان کو بھی صبر کی تلقین کی. اس سے پتا چلا کہ دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی لذتوں کا انہماک یہ نیک لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, تو جو کچھ ارشادات فرمائے اس میں سے کچھ اتنا مجھے یاد رہ گیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی, اور میری بیٹی فاطمہ بی بی عائشہ سے بھی 40 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی. کہ یہ حضرت عائشہ سے بھی گویا زیادہ غریب تھی. تو جو غریب ہوگا وہ جنت میں جلدی جلدی جلدی داخل ہو جائے. پچھلی بار بھی اس قسم کی حدیث سے سنائی تھی کہ غریب جو ہے وہ مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور ہم میں سے تو بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کی بھی ہوئی. 500 تو ظاہر ہے کہ کوئی جیے گا, بظاہر امکان تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی 500 سال جی جائے. 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا. اس لیے مطلب یعنی کہ غریب جو ہے وہ مالدار پر ترجیح رکھتا, لیکن وہی غریب مراد ہے کہ جو اپنی غربت پر صابر بھی ہو. وہ غریب مراد یقیناً نہیں جو ریفل ٹکر رکھتا ہے یا جبا کے الٹے سے ٹکر رکھتا ہے یا پرچیاں خریدتا ہے بانڈ کی کہ مجھے انعام لگا میں مالدار ہو جاؤں. یعنی اپنی غربت پر جو شاکر اور صابر رہے, جو اپنی غربت سے چیڑتا رہتا ہے اور مالداروں پر کڑتا رہتا ہے اور حلال حرام کی تمیز چھوڑے بغیر جھوٹ سچ انہیں کرتا رہتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر کے وہ جمع مال میں کوشا رہتا ہے. اور عموماً اب یہ غریب بھی ایسے ہی ہیں عموماً, تو ان کے یہ فضائل نہیں ہیں. یہ ان غریبوں کے فضائل ہیں کہ جو غربت کو سنت سمجھ کر اپنائے ہوئے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت غربت پر وہ صبر و شکیبائی کے ساتھ زندگی گزار رہے, یہ وہ مرادیں. اور دوسرے یہ بھی پتا چلا اس مبارک واقعے کے سے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت پردہ کرتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے, اور ایسے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے تکلف تھا, اتنے قریب ترین صحابی تھے. اور صحابی تو پھر آپ کو پتا قطعی جنتی ہوتا ہے, اس سے مطلب یعنی کہ کوئی کھٹکا نہیں ہوتا بد نیتی کا بد نگاہی کا. پھر بھی ان سے بھی اتنا پردہ اور اتنی احتیاط, اور سرکار نے بھی اپنی چادر مبارکہ دی کہ اپنا سر بھی چھپا لو. تو اس سے وہ نادان مرد اور وہ نادان عورتیں عبرت حاصل کریں جو آج کل مطلب یعنی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتی ہیں, کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیا کرتی ہیں, یا بعض نالائق قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ غیر عورت کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں, اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ہو جاتا ہے, پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. مجھے ایک باہر سے خط آیا, اس نے لکھا تھا کہ میں بڑا عجیب چکر میں پھنس گیا. ایک مطلب کوئی خاتون تھی جو بہت غریب تھی, تو مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہوئی, اور ہمدردی میں میں نے اس کی کوئی امداد کرنی شروع کی کہ بیچاری بہت غریب ہے بہت پریشان ہے. تو غربت کی وجہ سے میں متاثر ہوا اس سے, مجھے رحم آیا, اب میں نے اس کی مدد شروع کی, مالی امداد شروع کی. اب ظاہر جب مالی امداد دینے آنا جانا ہوا تو وہ آمنا سامنا بھی ہوا, تکلف کا پردہ ہٹا تو بے تکلفی بھی بڑھی. نتیجتاً اب میں اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں, اور اگر روزانہ اس کو نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا. اور اس کی مدد کرتے کرتے اب تو ظاہر ہے کہ وہ نیت بدل گئی, پہلے ہمدردی تھی اب عشق میں گرفتار ہو گیا, تو اب میں بہت قرض دار بھی ہو گیا ہوں اس کی مدد کرتے کرتے. اور آپ کوئی حل بتائیں کہ میں اس سے کیسے پیچھا چڑھوں. دیکھا آپ کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات عبادت کے مطلب کے معاملے میں بھی انسان کو دیکھا دیتا ہے کہ اس نے عبادت سمجھ کر غیر عورت سے بے تکلفی کی جہالت کی وجہ سے. تو آج اس میں ہر شخص مبتلا ہے, کم ہو گئے سبھی عورتوں سے بے تکلفی کرتے ہیں, رشتہ داروں سے بے تکلفی کرتے ہیں, اپنی بھابھی سے تو کوئی پردہ کرتا ہی نہیں. حالانکہ بھابھی اور دیور کا سخت پردہ ہے, حدیث شریف فرمایا کہ دیور تو موت ہے بھابھی کے ہاتھ, اور پھر یہ گناہ ہوتے ہیں اخباروں میں آتا ہے. تو شریعت نے بالکل دونوں کا پردہ رکھا, تو آج کسی گھر میں بھی یہ پردہ نہیں ہے, الا ماشاء اللہ لاکھوں میں کسی کے گھر میں ہو تو کہہ نہیں سکتے, ورنہ بھابھی اور دیور کا تو کہیں پردہ نہیں, سبھی بے تکلف ہیں. اور اگر وہ بےچارا پردہ کرنا چاہے یہ باتیں سن کر اب کوئی پردہ کرے گا اپنی بھابھی سے تو ماں باپ اس کو نہیں کرنے دیں گے, بہت رشتے دار چلائیں گے کہ یہ تم نے نیا مسئلہ کہاں سے نکالا ہے. تو دنیا کا دستور ہے کوئی نہیں پردہ کرتا, وہ مولانا نہیں کرتا, وہ پیر پردہ نہیں کرتا, عالم نہیں کرتا. تو اس طرح لوگ مطلب الٹے سیدھے مطلب دینے کے وہ دلائل دے کر اگلے کو پریشان کریں گے. میں شریعت نے ہر فتنے کا دروازہ ابتدا سے ہی بند کرنے کی ہمیں مطلب تلقین فرمائی, لیکن ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب فتنہ ہو چکا ہوتا ہے. جیسے اس دوست کا میں نے واقعہ بتایا کہ وہ شروع سے ہی بولا بےچارا پھنس گیا, اس مطلب ہمدردی کے چکر میں آتا ہے. تو شیطان جو اس طرح مطلب آدمی کو ورغلا دیتا ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں, اگر کسی کو بہن بنا لیا ہے نا یا کسی کو ماں بنا بیٹھے ہو تو خدا کے واسطے اللہ سے توبہ کر لو ورنہ مارے جاؤں. اگر کسی پڑوسن کو آپ نے بہن بنا لیا, اب گھر میں آنا جانا رکھا, بے تکلفی رکھی, اس کے لیے سودا سلب لا دیتے ہو, چائے پان لا دیتے ہو, انہیں ماں بول کر یا بہن بول کر بھی اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اور وہی حدیث میں وعید ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے. تو وعید مجھے اسی طرح میری بہن اگر کوئی سن رہی ہے, اس نے اگر کسی کو بیٹا بنا ڈالا ہے یا کسی کو باپ بنا رکھا ہے, کسی کو بھائی بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی بنا ڈالا ہے تو وہ بھی فوری طور پر توبہ کر کے اس سے پردہ کریں کہ ورنہ وہ بھی ماری جائے گی. اسی طرح کئی لوگ گھر میں وہ بچوں کو رکھتے ہیں پالتے ہیں اس کو مطلب جوان کرتے ہیں پھر وہی بے تکلفی رہتی ہے وہی بے پردگی رہتی ہے اور آخرکار گناہ ہم گناہ اس کو ہی سمجھتے ہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ابتدائی گناہ ہے, پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر سطر بہکتا ہے, سطر تو تیسرے نمبر پر بہکتا ہے. تو آنکھ بہکی اور گناہ تو لکھا گیا, وہی سزا تو میں نے سنائی. ایک سزا یہ کہ آنکھوں میں مطلب یعنی کہ کیل ٹھوک دیے جائیں گے, ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو زنا کرے اس کے مطلب ضمن میں عذاب میں کہ چونکہ اس نے آنکھوں سے مطلب اس کو بری نیت سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی جائیں گی. تو یہی حال فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں کا بھی ہوگا کہ فلموں اور ڈراموں میں بھی یہی بے حیائی ہوتی ہے, عورتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا مرد غیر عورت کو ٹی وی پر دیکھتا ہے, ڈرامے پر دیکھتا ہے, فلم پر دیکھتا ہے, تو اس طرح یہ سب بھی اسی عذاب کے مطلب یعنی کہ مستحق ہو جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے فی زمانہ لاکھوں میں کوئی اس گناہ سے بچتا ہو تو بچتا, بے شمار لوگ ہیں کہ اس گناہ میں مبتلا ہے. حافظہ بھی سب کا کمزور ہے, ون ٹو آل سب کا حافظہ کمزور ہے. اس کی بے شمار وجوہات میں سے یہ عرض کر دوں, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بد نگاہی جو کرتا ہے نا کسی غیر عورت کو دیکھے یا لڑکے کو بری نیت سے دیکھے, یہ بیماری تو عام ہے. جس کو دیکھو وہ ایک آدھ بیرش لڑکے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, بارش ہے, بھائی ماما ہے, بھلے کوئی بھی ہو, وہ اگر ہے تو فوراً توبہ کر لے. کہ وہ ایک بیرش لڑکے کو وہ بولے گا میں اس کو دعا سکھاتا ہوں, میں اس کو گھر پہ بلانے لے جاتا ہوں, میں اس کو قرآن سکھاتا ہوں, تو یہی ملتا ہے لانے کے لیے, اور کوئی نہیں ملتا. وہ اپنے دل پر غور کرے میں کس کو سمجھا رہا ہوں, ہر ایک سمجھے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اپنے دل پر غور کرو کہ دل میں کوئی ایسی مطلب نامعلوم سی لذت ہے, یعنی کہ اس پر دل کیوں کھینچتا ہے, اسی کو بلانے کو جی چاہتا ہے, اسی کا ہاتھ پکڑنے کو جی چاہتا ہے, اسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو جی چاہتا ہے, اسی سے زیادہ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, آخر کیوں؟ تو دل پر غور کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی امداد ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات آپ کو مطلب یعنی کہ ڈال دے کہ واقعی یہاں شیطانی چکر ہے, کہ اس سے اتنا دل نہیں لگتا, اسی بیرش لڑکے سے کیوں لگتا ہے, تو کوئی شیطانی چکر ہے تو فوراً پھر لگے. بھلے آپ کہو کہ شیطانی چکر نہیں ہے, مجھے لوگ بڑی پٹیاں بڑھاتے ہیں کہ جی ایسا نہیں, ہماری نیت یہ نہیں بولی, ٹھیک ہے مطلب میں نیتوں کا حال نہیں جانتا, لیکن اگر میں جان بھی لوں بالفرض تو میں آپ کو سزا تو دے نہیں سکتا. میں تو تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کر جو بھی کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, کوئی بھی ہو کسے بادشاہ. تو میرے پیارے بھائیوں نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب سخت کر. تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں تھا آج کا, ضمناً دو چار باتیں میں نے عرض کر دی. تو میں آپ کو غربت کے فضائل سمجھا رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بسبب غربت 3 دن کا فاقہ کر رکھا تھا اس وقت, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بھوکی تھی. اور یہ لوگ تو مالک جنت ہیں, یہ جو چاہے کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو یہ پسند تھا. اور اسی بھوک اور بیماری سے متاثر ہو کر خوش ہو کر میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادی کونین کو یہ بشارت سنائی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح غربت کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے غم گسار, غم زدوں کے غم خار, شفیع روزے شمار, صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی کنجی ہوتی ہے, جنت کی کنجی مساکین فقراء صادقین صابرین کی محبت ہے. یعنی غریبوں سے محبت کرنا بھی جنت کی گویا ایک کنجی ہے. وہ حدیث بہت مشہور ہے ویسے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. تو اتنی بڑی جنت ہے تو ایک ہی کنجی تو نہیں ہوتی نا, بہت ساری کنجیاں ہوتی ہیں. تو گویا ایک کنجی نیک لوگوں سے, اولیاء اللہ سے, صابرین سے, صادقین سے, اور غربا اور مساکین سے محبت کرنا, یہ بھی جنت کی ایک کنجی ہے. اور فرمایا کہ وہ لوگ یعنی فقرا مساکین صادقین صابرین یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ان کو نصیب ہوگا. حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کوئی شخص بازار جائے, غریب ہو بیچارہ, بازار جائے اور کوئی چیز اس سے پسند آ جائے, اس کا دل مائل ہو کہ آج تو جناب میں آئس کریم کھاؤں گا, اس کا دل للچائے کہ میں آئس کریم کھاؤں گا, لوگ مطلب مزے لے کر آئس کریم کھا رہے ہیں تو دل للچائے, دل چاہے, خواہش ہو, لیکن وہ بیچارہ اتنا غریب ہو کہ اس کی اس کو استطاعت نہیں. آج کل ایسی غربت نہیں ہوتی, جب ویڈیو کیسٹ لانے کے لیے پیسے ہیں تو وہ غریب نہیں ہوتا, وہ آئس کریم نہیں کھاتا, ٹھیک ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا, لیکن وہ فلموں میں اس کے پیسے برباد ہو رہے ہیں. ایسا شخص کے واقعی بیچارہ غریب ہو اور آئس کریم کھانے کی بھی کوئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, رواج ہے کوئی چیز وہ دیکھے اور اس کا دل چاہے, اس کو خواہش ہو کہ میں اس کو خرید لوں, لیکن وہ بیچارہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ صبر کر لے, صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے, تو اس کا یہ فعل اللہ کی راہ میں 1000 درہم خرچ کرنے سے بھی بہتر ہوگا. صبر بھی کرے گی نہیں, کڑکڑ کرتا پھر یار اپنے تو کنگلے ہیں, پیسے ہی نہیں ہے جو یار یہ کرتے وہ کرتے, تو نہیں ملے گا ثواب. صبر کرے, کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرے, صبر کرے. یعنی لوگ جب یہ شکایت کرتے ہیں جب اس کو بولتے ہیں نا کہ بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, ہاں بس ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں, تو صبر ایسے ایسے بدھوؤں کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا, میرے پاس تو درجنوں آتے ہیں, میں ان کو سمجھا نہیں سکتا, میں دل میں کڑ کر رہ جاتا ہوں. یہ بیوقوف ساری ہسٹری مجھے 10 بار سنا چکا ہے, اب 11ویں بار یہ فسانہ اپنا چھیڑ رہا ہے اور پھر کہتا ہاں جی میں تو صبر کرتا ہوں. تو صبر اس کو نہیں کہتے, صبر تو جس کے ہونٹ ہے نا وہ بالکل بند ہو جاتے, جس کے ہونٹ بالکل بند ہو اور دل مطلب یعنی کہ جل کر رہنے کے کوئلہ ہو جائے, اندر اندر وہ بھولتا رہے اور زبان پر ہر پہ شکایت نہ لائے, وہ صابر ہوتا ہے. جس نے کسی کو پھونک دیا وہ صابروں کی فہرست سے نکل گیا, وہ صابر نہیں کہلاتا جس نے شکوا کر مارا, سمجھے. تو میرے کو کہتے ہیں میں صبر, ہم ہاں جی ہم صبر ہی کرتے ہیں. اب بندہ بالکل نیا ہوتا ہے, کلین شیو ہوتا ہے, نمازی بھی گول ہوتی ہے اس کی, ایسے صابر پر بھی خوب مطلب یعنی کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسے صابروں کا. تو یہ سب ایسے ہی مطلب یعنی کہ زبانی صابر ہوتے ہیں اور کاذب ہوتے ہیں, صبر اس کو نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. حضرت سیدنا ابو سلیمان زارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بڑا پیارا ہے, بڑا زبردست, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. جو غریب ہے, جو غریب ہے واقعی غریب ہے, آج اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ایسا تحفہ, یہ قول حضرت علامہ یافعی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روض الریاحین میں نقل کیا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب کا کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر ٹھنڈی آہ بھرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو غریبوں کو مبارک ہو کہ اس کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہیں, اگر وہ صبر کریں تو, اڑکڑ کریں تو نہیں. یہ میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ اب ایسے غریب فی زمانہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں, یا تو مزاروں پہ چلے گئے یا غاروں میں ہوں گے, اس معاشرے میں وہ نظر نہیں آتے ایسے غریب کے واقعی مطلب وہ صابر بھی ہوں اللہ ماشاء اللہ. اگر ہوں گے تو اپن کو ملتے نہیں ہیں, اپنے کو تو یہی تک کرتے ہیں روزی میں برکت کا تعویذ مانگنے والے اور تنگ دستی کا رونا رونے والے اور خواہ خاکی مطلب یعنی کہ وہ بور کرنے والے, ساری آسائشیں ہوتی ہیں اور بعض تو وی سی آر والے بھی نکلتے ہیں تنگ دست. تو ایسے تنگ دستوں کی تنگ دستی کا کیا کہنا. تو ان کے لیے میرے بھائیوں یہ ثواب نہیں ہے, ثواب اس کے لیے جو واقعی تنگ دست. مثلا ایک بار گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی, سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی جنا والے السلام جنگل میں تنہا تھے اور ان کی یہ مکان نہیں رکھتے تھے, اپنے پاس کوئی سامان نہیں, بالکل غربت کی زندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور ہیں اس معاملے میں, یہاں تک کہ ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا, تو پیالہ بھی ایک بار انہوں نے یہ کہتے ہوئے مطلب چھوڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کے اسباب میں سے میں اس کو بھی نہیں رکھوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام بالکل تنے تنہا تھے اور بارش اور بجلی چمک رہی اور کڑاکے اور دھماکے ہو رہے اور گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی. آپ ایک غار میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت نظر آئی, الٹے پاؤں باہر نکل آئے, جو اللہ کے نبی تھے. پھر اسی طرح دوسرے کسی غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے, تو وہاں ایک شیر نظر آیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا اللہ ایک عورت کے لیے تو جائے پناہ ہے, پھاڑ کھانے والے شیر کے لیے بھی جائے پناہ ہے, میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ کل قیامت میں ہم تجھے اس مطلب یعنی کہ تیرے صبر کا اور تیرے اس طرح کے مطلب یعنی کہ کردار کا ہم ایسا اجر دیں گے اور تیری شادی حوروں سے کریں گے اور 4000 سال تک تیرا ولیمہ کریں گے, 4000 سال تک تیرا ولیمہ کریں گے اور جتنے بھی زاہدان دنیا ہیں, دنیا یہاں تو سب کا ہر دوسرے آدمی کا نام یہ زاہد ہوتا ہے, ان کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں تھا زاہد کے معنی کیا ہے. زاہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبت, اور یہ سارے زاہد پکے دنیا دار داڑھی منڈے بلکہ بے نوازی تک ہوتے ہیں, زاہد ہوتے ہیں. زاہد ہوتا بے یعنی دنیا سے بے رغبت, زاہد نام کوئی نہیں یہ لقب ہے, اہل اللہ کا لقب ہے, ولیوں کا لقب ہے. تو جتنے زاہد ہیں دنیا کے دنیا سے بے رغبت رہنے والے, ان کا مطلب یعنی کہ ہم ان کو کھلائیں گے بلا بلا کر کے, آؤ عیسیٰ بن مریم کا ولیمہ کھاؤ, 4000 سال تک ہم تمہارا ولیمہ کریں گے. تو جو دنیا سے مطلب یعنی کہ بے رغبت رہتے ہیں اس کی لذتوں سے ان کا اللہ تعالیٰ خود اعزاز فرمائے گا. بلکہ بعض حدیثوں سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز غریبوں کو بلا بلا کر ان سے فرمائے گا کہ تم کو دنیا میں میں نے غربت جو دی وہ مطلب اس لیے نہیں دی کہ تم سے کوئی مجھے ناراضگی تھی, بلکہ چونکہ دنیا مجھے اچھی نہیں لگتی, پسند نہیں, اور میں تم سے زیادہ ہی خوش تھا, اس لیے میں نے اس ذلیل دنیا سے تم کو بچا رکھا تھا. تو جو دنیا کی دولت میں گھرے ہوئے ہیں, دنیا کے ساز و سامان سے لیس ہیں, وہ گویا مطلب یعنی کہ زیادہ خطرے میں بہ نسبت غریب ہوں گے. حضرت سیدنا ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ میں, انہوں نے ایک بہت پیاری مطلب یعنی کہ وہ بات ارشاد فرمائی ان لوگوں کے جواب میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا خزانہ, وہ بھی تو مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ مالدار تھے, بہت مالدار. تو ان کی دلیلیں دیتے ہیں کہ پھر عثمان غنی کا خزانہ بھی مانگتے ہیں ظاہر. تو یہ کہ وہ بہت دولت مند تھے, تو دولت جمع کرنا یہ کوئی برا نہیں, یہ مطلب دلیل دیتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ اہل علم علماء جو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں, آسائش پسند ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی دلیل دے کر مطلب لوگوں کو ورغلاتے ہیں. یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے مال جمع کرنا, تو ایسی ویسی بات نہیں ہے. تو ان کا جواب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء دنیا دون کی طرف مائل اور راغب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تو مالدار تھے, اس لیے اگر ہم نے مال کمایا اور رکھا تو کیا گناہ. یہ روض الریاحین میں نقل کیا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذکر سے وہ اس لیے حجت لاتے ہیں, دلیل قائم کرتے ہیں, تاکہ لوگ ان کو مال جمع کرنے میں وہ لکھتے ہیں کہ معذور سمجھے کہ تو صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں اچھے لوگ. وہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو شیطان نے بہکا دیا, ان کو شیطان نے بہکا دیا ہے, اور وہ سخت بے خبر اور بے وقوف ہیں کہ جو صحابہ کرام سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مال سے استدلال کرتا ہے. یہ شیطانی مکر ہے, فریب ہے. اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایسا کہنے والے کو کہ یہ لفظ تیری زبان پر اس لیے آتا ہے تاکہ تو برباد اور ہلاک ہو جائے, کیونکہ جب تو ایسا خیال کرے گا, یعنی ایسے شخص کو تنبیہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب تو ایسا خیال کرے گا کہ وہ بھی یعنی صحابہ کرام بھی تو مال جمع کرتے تھے, تو ادنا بات تو یہ تجھے حاصل ہوئی کہ تو نے اپنے بزرگوں بڑوں اور اسلاف کی غیبت کی. نیز جب تو نے یہ دلیل دی کہ حلال مال کا جمع کرنا جمع نہ کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے, جب تو نے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر عیب لگایا, نعوذ باللہ منہ, اور گویا تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جیسی کہ چاہیے خیر خواہی نہ کی, کیونکہ انہوں نے مال جمع کرنے سے منع کر دیا. سرکار نے مال جمع کرنے سے منع فرمایا, مال جمع کرنے سے منع فرما دیا اور تو جمع کر رہا ہے, تو سرکار نے گویا تیری صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی نہیں کی کہ مال جمع کرنے میں اگر کوئی خیر ہوتی بلائی ہوتی تو سرکار ضرور اس کی ترغیب دلاتے, لیکن کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں مال جمع کرنے کی ترغیب دلائی گئی. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور مفتری اور کذاب ہے, تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگائی, وہ تو اپنی امت پر بڑے ہی مہربان اور شفیق تھے. ارے بے وقوف, یہی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور طرح طرح کی خیر خیرات کرنے والے اور خدا کی راہ میں مال لٹانے والے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت سے سرفراز تھے اور جنت کی بشارت بھی ان کو حاصل تھی, مگر پھر بھی اس مال کی وجہ سے, حلال مال کی وجہ سے قیامت کے دن قیامت کے ہولناک میدان میں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. حالانکہ انہوں نے مال کو سوال سے بچنے کے لیے اور نیک کاموں میں صرف کرنے کے لیے حاصل کیا تھا, اور خدا کی راہ میں خوب خرچ بھی کیا تھا, اور شریعت کی حدوں کو بھی ملحوظ رکھا تھا, پھر بھی جنت میں جانے کے وقت انہیں فقراء مہاجرین کی معیت یعنی ساتھ نصیب نہ ہوگا, اور آگے پیچھے وہ گھٹنوں کے بل داخل جنت ہوں گے. تو بھلا ہم جیسے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ کس شمار و قطار میں ہیں, اور ایسے شخص کی حالت پر بہت زیادہ تعجب ہے جو دنیا کی شہوتوں میں آلودہ ہو کر گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہو کر لوگوں کا مال ظلمن کھا جاتا ہے, اور دنیا کی زینت اور مفاخرت ڈیکوریشن خوب سجاوٹ پردے ٹانگنا سوفا سیٹ عمدہ عمدہ رکھنا اور خوب سجاوٹ کرنا فرنیچر سے, یعنی اس قسم کا آدمی کے جو اپنے گھر کو خوب سجاتا ہے خوب ڈیکوریشن کرتا ہے اپنے گھر کا خوب مطلب عمدہ عمدہ سوفے پلنگے لگاتا ہے بہترین وہ رنگ چونے کرتا ہے, اور پھر بھی حضرت عبد الرحمان بن عوف کا مقابلہ کرنے نکلا ہے, ان کو دلیل بنا رہا ہے اور ان کے حال سے استدلال کر رہا ہے, کہ وہ تو اپنا مال جو تھا انہوں نے اگر کمایا بھی تو فقط حلال ذریعے سے اور اس لیے کہ سوال سے بچے نیک کاموں میں صرف کریں. لوگ بھی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس مال مل گیا تو میں مرکز کے لیے دے دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حالانکہ ایسے لوگ بھی بہت کم سچی نیت والے ہوتے ہوں گے, کہ شادہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں سے وہ نہیں دیتے, بس وہ کہتے ہیں ذرا وہ مل جائے تو دے دوں گا, یہ ہے وہ اس کا کیا ہوگا, اس میں سے تھوڑا تو دے دے, بس یہ وہ مل جائے میرا پلاٹ بک جائے میرا وہ مطلب مال چھوٹ جائے ذرا وہ سودا میرا چل رہا ہے وہ مطلب میرا کامیاب ہو جائے تو میں اتنے اتنے اتنے اتنے دے دوں گا. تو یہ بھی شیطان جو ہے ان کو مطلب انہیں دھوکہ دے کر وہ لمبی امید پر ڈال دیتا ہے اور اس کو کار خیر سے روک دیتا ہے. تو جو ہے بھائی اس میں سے دے دے, ویسے بھی عوام میں مشہور ہے آج نقد کل اٹھا, کل کس نے دیکھی, آج تو دینے کی نیت کرتا ہے کہ میں کل دوں گا اور کل تجھے نصیب نہ ہو کہ آج دینا ہی تیرے لیے مطلب یعنی کہ مفید ہے, آج دینا ہی تیرے لیے مفید ہے کہ ہو سکتا ہے کل تجھے مطلب یعنی کہ دینے کا موقع نہ ملے یا تیری نیت ہی بدل جائے یا تیرے گھر والے ہی تجھے مطلب یعنی کہ دبا دیں کہ نہیں نہیں ابھی ضرورت ہے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں پلا یہ وہ. تو اس لیے آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا اور زندگی کا بھروسہ کیا. مجھے ایک دوست نے اسلامی بھائی نے مبلغ نے ایک واقعہ بتایا, اس نے میرے دل پر بڑا اثر کیا, پیر کو بہت اثر کیا اس نے میرے دل پر, کہ ایک صاحب بیچارے وہ مطلب یعنی کہ ان کو قادریہ سلسلے میں داخل ہونا تھا, مجھے مطلب انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی مجھے تم جاؤ الیاس کے پاس اور کہہ دو کہ وہ غوث پاک کے سلسلے میں داخل کر دیں, اور رات کو کہا تھا اور رات کو کہنے کے بعد صبح بیچارے کا انتقال ہو گیا اس آدمی کا. اب وہ پیر کو میرے پاس آئے تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ مطلب یعنی کہ فوری طور پر کر ڈالنا چاہیے. بہت سے لوگ اس قسم کے معاملات میں بہت سوچتے رہتے ہیں کہ ذرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, ذرا ہم سدھر لیں, ذرا ہم یہ ذرا کر لیں, ہم اپنے آپ کو ذرا بنا لیں پھر ٹھیک ہے مرید بھی بن جائیں گے, اس طرح مطلب یا ہم ذرا یہ ہمارا سودا ہو جائے تو پھر ہم ٹھیک ہے چندہ بھی دے دیں گے, ذرا رمضان کو آنے دو تو ہم انشاءاللہ مطلب آپ کو چندہ دے دیں گے, اس طرح مطلب یعنی کہ وہ آدمی ٹالتا ہے. لیکن جب دنیا کی خواہش ہوتی اس کو کوئی نہیں ٹالتا, آئس کریم اگر کھانی ہے تو وہ ابھی کھانی ہے, وہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی میں رمضان میں آئس کریم کھا لوں, وہ ابھی اور آج اور اسی وقت جاتی کھا لے گا. اگر اور کوئی مطلب آسائش کی چیز چاہیے ہے نا, ٹی وی خراب ہو گیا ٹھیک ہے جی آرام سے بنائیں گے, مطلب نیا سال جب شروع ہوگا ایک آدھ ویک جب چلا پھر بنائیں گے, نہیں نہیں وہ تو آج جمعرات ہے شام کو بن جانا چاہیے فلم چلنے والی ہے. تو مطلب ہے کہ دنیا کا کام ہے تو تڑے کھڑے ہونا چاہیے, اور اگر کوئی نیک کام ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کل کرنا کل کرنا کل کرنا کل کرنا. اسی لیے کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا. اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کاش آج اور ابھی کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے, کہ زندگی کا کوئی بھروسہ کسی صورت سے بھی نہیں ہے. بہرحال تو غربت کے فضائل جاری تھے. بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ جب بچوں نے گھر میں ان سے کہا کہ آج کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں آج فاقہ ہے اور کھانے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں, تو وہ بے ساختہ بول پڑتے کہ ہمارا ایسا مقام کہاں کہ اللہ ہمیں بھی بھوک نصیب کرے, یہ تو بھوکا رہنا تو بڑے مطلب یعنی کہ مقدر والوں کا حصہ. اور بعض نیک لوگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ جب انہیں فاقہ پیش آ جاتا, یہ نہیں ارادتاً فاقہ کرنا چلو یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن مدد ایسے کچھ ہو ہی نہ اور فاقہ کرے تب زیادہ لطف ہے. تو یہ کہ جب انہیں کوئی فاقہ پیش آ جاتا ہے کھانے کا, یہ جمع تو کرتے نہیں تھے ہماری طرح جمع نہیں کرتے تھے, تو جب انہیں فاقہ پیش آتا تھا تو وہ مطلب انہیں خوشی کے مارے کہہ اٹھتے تھے کہ مرحبا. انہیں جب انہیں غربت فقر پیش آتا, فقر مانے غربت, انہیں کچھ بھی نہ رہتا ان کے بعد, تو وہ کہہ اٹھتے تھے مرحبا, کہ یہ تو صلحاء کا شعار ہے, یہ تو اللہ کے نیک بندوں اور مقبولوں کا شعار ہے کہ آج ہمارے پاس بھی کچھ نہیں. یعنی اگر ہم اللہ کے نیک بندے نہ بن سکے تو کیا ہوا, نیکوں سے مشابہت تو ہو گئی کہ آج ہم بھی خالی جیب ہے خالی ہاتھ, اور فی زمانہ ایسا کوئی نہیں ہوتا, ہاں جانور ہوتے, ہم تو جانوروں سے گئے گزرے. یعنی میں کہتا ہوں اگر توکل سیکھنا ہے تو کاش ہم مکڑی سے سیکھتے. مکڑی آپ کے گھر میں مکڑی کا جالا لگا ہوا ہو آپ اس کو مت چھیڑیں, اس کا روز آپ جائزہ لیں, دن میں کئی بار جائزہ لیں یہ کیا کھاتی ہے. میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ کئی کئی ہفتوں تک مکڑی کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا, تو وہ عام طور پر اپنے جالے سے باہر بھی نہیں جاتا اور وہ ایک ہی نصیب میں مراقبے میں لگی رہتی ہے کہ کوئی آ جائے تو. وہ تو اللہ کا ذکر ہی کرتی ہوگی, ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی پھنس جائے, یعنی کہ کوئی اڑتا ہوا کیڑا یا چیٹی وغیرہ نکل جائے, مکھی آ جائے یا مچھر آ جائے, تو وہ اس کو پکڑ کے کھا لیتی ہے, ورنہ ایمان سے اس کا تک وہ توکل جو ہے بڑا متاثر کن. یہ بات کے لیے رکھتی نہیں, یہ کھا لیا کھا لیا, پھر اس کے کھائے ہوئے کو وہ اپنا جالا کاٹ کے پھینک دیتی, وہ بچا ہوا نہیں تھا. اور پھر کئی کئی روز تک اس کو ملتا بھی نہیں. تو اس معاملے میں ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ ابھی مثلاً بھوک لگی ہے نا, بھوک لگی ہے تو ہم مطمئن ہیں کہ گھر جائیں گے تو وہ پتیلی کھلے گی اور خوشبوؤں سے دماغ تر ہو جائے گا اور کھانا بھی ہمیں اٹھا کر نکالنا نہیں پڑے گا. ہماری امی یا ہماری بیگم جو ہے وہ خود ہی مطلب ہے کہ سجا کر ہمارے سامنے دسترخوان پر رکھ دے گی. یہی پوزیشن ہے. یا جیب میں ہمارے جناح صاحب کے فوٹو موجود ہیں. ابھی ہوٹل میں جائیں گے جو چاہیں گے, نہاری چاہیں گے, پایا چاہیں گے, قورمہ چاہیں گے, جو چاہیں گے ہم کھا لیں گے. مجھے بریانی مل جائے گی, مجھے اطمینان ہے. آپ تندور کی روٹی کھاتے ہو آپ کو یہ مل جائے گا, وہ پراٹھا کھاتا ہے اس کو یہ بھی میسر آ جائے گا. یہ نہ سب ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جو کھانا ہے وہ ہمیں مل جائے گا, کل بھی مل جائے گا, بلکہ ہماری نسلیں کھائیں اتنا ہم نے جمع کر کے رکھا. پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. حل من مزید نقد و مالو کا وظیفہ, روزی میں برکت کا وظیفہ اب بھی چاہیے, اب بھی چاہیے. اتنے اتنے غربت کے فضائل سننے کے باوجود ہمیں چاہیے تو روزی میں برکت کا وظیفہ, تنگ دستی سے بچنے کا وظیفہ. سوچ نہ جانے کب بنے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے, جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے, غربت سے ڈرتا ہے, اتنا اگر جہنم سے ڈرتا ہوتا تو دونوں سے بچ جاتا. غربت میں اس کو سکون مل جاتا ہے نا, اس کو مطلب صبر کی نعمت حاصل ہو جاتی. جیسے بزرگوں کا میں نے عرض کیا کہ وہ تو خوش ہوتے جب فقر آتا تھا تو کہتے تھے کہ سبحان اللہ کہ ہم تو آج نیکوں کے مشابہ ہو گئے, نیک نہ بن سکے تو کیا ہوا. یہ ان کی عاجزی ہوتی تھی کہ ہم کم از کم ان کا شیار تو ہمیں ملا, ان کی نشانی تو نصیب ہوئی. جیسے الحمدللہ داڑھی والوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم داڑھی رکھ کر اگرچہ نیک نہیں بھی بنے تو کم از کم نیکوں کے سردار, نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی نقل کرنا تو نصیب ہو گیا. دین خیر خائی کا نام ہے, اس کے تحت میں نے کر دیا. تو میں حدیث سنا دوں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ یہودی ایسا کہہ رہا ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جب سناتا ہی رہتا اکثر اور لوگ چوٹ کھاتے رہتے, جن کا دل اس کے رسول سے لبریز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا ضمیر زندہ ہے وہ چوٹ کھاتے, جس کا ضمیر مر گیا وہ بالکل 80 سال کا بڈھا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی, اس نے بڑھا بھی نہیں, سنبھال ہی نہیں, اس کا ضمیر مر گیا اس کو میں سمجھا نہیں. اور بہت ساروں کا ضمیر زندہ ہے, آج وہ ان شاء اللہ اس بات سے چوٹ کھائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کسی صورت مت بنو. اب میں نے کیا غلط کہا بابا, میں نے کون سی گالی دے دیا, میں نے تو اللہ کے حبیب کی ہے. حدیث کا آپ کو مطلب ہے کہ خلاصہ کیا کار حکم دے رہے ہیں. تو جو داڑھی والا ہے وہ تو الحمدللہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا شعار نشانی پانے میں کامیاب ہو گیا, وہ یہ کہے تو اس کے لیے بجا. اور جو بے چارہ بد نصیب کروڑ پتی کیوں صحیح کیوں نہ, اس کی دولت اسے کام تھوڑی دے گی, اس بے چارے گی اس کی دولت ہو سکتا ہے اس کو ڈاکو کے ہتھے ہی چڑھا دے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور اب انشاءاللہ یہ نہیں کہے گا, اس لیے کہ اگر یہ مروت ہے, الفت ہے یہودیوں سے, حقیقی معنوں میں نفرت ہے, اور یقیناً ہے انشاءاللہ یقیناً ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا بھی جذبہ سویا ہوا بیدار ہو جائے, اس کا غافل ضمیر انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھے, وہ کہے نہیں الحمدللہ آج سے میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ میرا چہرہ بھی ان قریب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار اپنا لے گا انشاءاللہ. تو داڑھی رکھنا بھی اور پوری رکھنا ایک مٹھی, تو فرینڈ سے ایک مٹھی, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا شعار ہے, تمام اولیاء کرام کا شعار ہے. ایک بھی ولی آپ ایسا نہیں لا سکتے, نہیں دکھا سکتے, نہیں اس کا مطلب ان کا پتہ دے سکتے کہ جو ہو ولی اور داڑھی منڈا ہو یا خسخسی داڑھی والا ہو. آپ کسی کو ولی کہہ دیں وہ ولی نہیں ہوتا, واقعی وہ ولی ہو بھی. یہاں تو ذرا کسی نے وہ دم کیا, پھونک ماری تو آپ نے اس کو ولی کہہ دیا, کسی نے جن پکڑ لیا, بھوت اتار دیا, لگائی یہ بہت پہنچا ہوا, حالانکہ وہ داڑھی منڈا ہے, نماز ایک نہیں پڑتا, دو دو ٹکڑے گالیاں بکتا ہے. تو یہ ڈاکٹر لوگ نہیں دل کاٹ کے نکال دیتے ہیں, لوگ امریکہ اور لندن میں علاج کرانے نہیں جاتے, بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں بابا, ہے نا. تو لندن اور امریکہ میں کوئی جا کر کوئی اولیاء کرام تھوڑی تمہارے دل کا علاج کرتے ہیں یا آپریشن کرتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بزرگوں کو فقر پیش آتا تو وہ کہتے مرحبا یہ صلحاء کا شعار ہے. بزرگوں کا یہ قول بھی ایک میں نے پڑھا تھا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی تو وہ یہ کہا کرتے نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم, ہم بلاؤں اور مصیبتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صابر غریب کر دے, غریب ضرور کرے مگر صبر بھی عطا کرے. اگر صبر مقدر میں نہیں ہے اور کڑ کڑ کرنا اگر ہو جائے ہمارے سے یا شکوا اور شکایت زبان پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں بھی نہ ڈالے, بہرحال اتنا عطا کرے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, اسی کے محتاج رہیں. ہمارے پاس مال کی فراوانی اللہ کرے کہ نہ ہو جائے, کہ جن کے پاس مال کی فراوانی ہو جاتی ہے اس دور میں بہت مشکل ہے کہ وہ دین کے راستے پر آئے. وہ اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو پوجا میں آتا ہوں والی, عموماً وہ مطلب صحیح نماز اس کو نصیب بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسے ماحول میں آتا نہیں, اس کی پوزیشن میں فرق آتا ہے, وہ زمین میں بیٹھتا نہیں, اس کے کپڑے بالکل یعنی کہ پریس کیے ہوئے اور بہت ہی یعنی کہ قیمتی ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے کتراتا ہے کہ دھبا پڑ جائے گا, غریبوں سے ٹکراؤں گا تو سلوٹ پڑ جائے گی, سمجھے. یہ الگ بات ہے کہ جس غریب کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر لا وارث کو کفن پہنایا گیا تھا, مرنے کے بعد اس کو بھی یہی کفن اپن دیں گے. یہ قبر میں تو بالکل یعنی مساوات ہے, بالکل سب یکساں ہیں کفن دفن کے معاملے میں, ہے نا. تو یہاں بھی اللہ کرے یکسانیت حاصل ہو جائے اور اللہ کرے کہ مطلب یعنی کہ مال کی محبت ختم ہو جائے. تو پیارے بھائیو, ان مدنی پھولوں کو اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیا کرو جو یہاں پیش کیے جاتے ہیں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کو یہ پھول جو ہے مہکتا رکھیں گے. اتنے سنت بھانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بھانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بھانٹتا ہے اے میرے عطار تو, شاہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی گیا, تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. الحمدللہ آج یہ فقیر دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہوا. الحمدللہ تراجم کے شعبے جہاں تحقیقات ہو رہی ہیں وہ شعبہ جات کو دیکھا, کام بہت اطمینان بخش اور تسلی بخش اور علمی کام ہو رہا ہے اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان علمی کاوشوں کو قبول فرمائے اور خصوصی طور پر مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ کتابوں پر, تصانیف پر اور ان کے عربی کتب کی تراجم پر کام تسلی بخش ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے بانی حضرت امیر دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی میں یہ کام ہو رہا, بہت بڑا کام ہو رہا ہے دین کا, دین اسلام کے نشر و اشاعت کا. یہ حضرت کی سمجھ لیں بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر علمی کام کیا, نہ صرف یہ بلکہ تمام نوجوانوں کو جو دین سے بہت دور تھے ان کو دین کے قریب کیا اور امامہ شریف کی سنت کو زندہ کرنے کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے کہ فیض کو عام فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی کفیہ عنہ کی جانب سے حضرت علامہ مولانا مفتی اکرام الحق رضا القادری خطیب و امام جامع مسجد غلہ منڈی شہر نوری سمندری ضلع سردار آباد کے سوگواروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبلغ دعوت اسلامی ثاقب رضا عطاری سلم الباری نے قبلہ مفتی صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر دی. موت العالم موت العالم, عالم کی موت, عالم کی موت, دنیا کی موت. یا اللہ, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم مفتی صاحب کو غریق رحمت پر. الہ العالمین ان کے جملہ صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما. یا اللہ, قبر کی وحشت و تنگی دور فرما. ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. رب کریم, مرحوم کی قبر جنت کا باغ بن جائے. یا اللہ, مرحوم کی بے حساب مغفرت ہو. یا اللہ, مرحوم مفتی صاحب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ, مفتی صاحب قبلہ کے جملہ لواحقین, تلامذہ, معتقدین, متوسلین تمام کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.